हनुमान में कि कलमा जुज के हराम कर, इसलिए कलमे की तारीफ कर। क्या तारीफ है आपके आसन नभों में भाई? Bringashina Bodhisattva, right name only. Kanima, Kanima, Mana. Manedar, yani Manedar loves. Kanima, wo loves hai, jiske ek mana ho, yani loves ke tukre karne se wo mana samajh mein na aaye, jo pehle samajh mein aate the. Bhi ye galat hai. Ji? नहीं, आप कुछ और पढ़ोगे, ये कुछ और पढ़ो। नहीं, मैंने गलत पढ़ा, ये सही। फिर ये पढ़ो उसको। कलिमा वो लफ्ज है जिसके एक माना हो, यानी लफ्ज के टुकड़े करने से वो माना समझ में ना आए जो पहले समझ में आते थे। तो ये कह रहे हैं कि कलम जो है वो ऐसा कलिमा है और ऐसा लफ्ज है कि वो जब कलम तीनों लफ्ज तीनों हर्फ हमने बोले तो फिर वो दलालत करता है इसके ऊपर कलम, लेकिन आप काफ को अलग कर दो तो उस पर दलालत नहीं करेगा। लाम को अलग करो, काफ और लाम रखो तब भी नहीं, और लाम और मीम को रखो तब भी उस पर दलालत नहीं करेगा। ये कह रहे ये कह रहे। अब इन्होंने क्या तारीफ की है? वो तो वो आपने वहां पढ़ लिया, और मैं आपको अभी से फिर कह देता हूँ, ये जो नहव की तारीफ है उसको याद करना है, न कि वो जो आशा नहव में आप उसको याद रखें। आपको ये तारीफ, अगर आप हिदायतुन नहव में वो तारीफ रखेंगे तो माना उस्मान जो है आपको फेल करेंगे, इसलिए ये तारीफ आपको याद रखना। ये पूरी तारीफ है, ये जामे कैसी तारीफ है? बिल्कुल जामे, ताकि उसमें कोई दूसरी चीज, तारीफ जो होती है वो हमेशा जामे और माने होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर कोई चीज दाखिल न हो सके। तो इसलिए ये तारीफ आपको याद होनी चाहिए, न कि वो तारीफ जो आपके आसर नहो में लिखी थी। उसमें दो हिस्से हैं, कैफियत तरकी विवाद या मेन हैसुल अला विवाद बिना, उसके अलावा जो दूसरा है हवा फिर और करीब हवा गवा वो नहीं हो सकता। चलिए दोबारा देखिए, फसलुन अलकलिमतु लफ्जुन हुजिया लिमाना मुफ्रदीन। लिखिए आप फिर उसको पढ़ेंगे। इस्तिलाही नहवियों, नहवियों की इस्तिलाह में वो लफ्ज जो है बमाना मलफूज, क्या मलफूज का माना फेंका हुआ, जैसे खल्क बमाना मखलूक, खल्क बमाना मखलूक। तो तलफ्फुज़ किया जाने वाला लफ्ज़, यानी अगर आप बोलने से पहले तो तलफ्फुज़ किया जाने वाला, और तलफ्फुज़ करने के बाद खाह बाद अजा चीज़ें कि इंसान बा तलफ्फुज़, अब वो जब बोलता है तो हकीकत में वो लफ्ज़ निकलता है। जैसे आप कहते हैं जैदुन कलमुन बाबुन, तो ये हकीकत में आप बोल रहे हो और लफ्ज है, आप उसकी आवाज़ सुन रहे हैं और अगर लिखते हैं तो लिखा हुआ है। लेकिन कभी कभी वो तलफ्फुज़ जो है वो नज़र नहीं आता है, तलफ्फुज़ हकीकत में नहीं होता है, क्या बल्कि हुक्मन होता है, वहाँ न लिखा हुआ है न वो बोला जा रहा है न वो बोला जा रहा है। जैसे इज़रिब, उसके अंदर अंत जो है वो पोशीदा है, वो बोला जाता है, उसका तलफ्फुज किया जाता है, यू प्रोनाउंसिंग नो व्हेन इज रिटन यू कैन सी जी नो वो कह रहे हुक्म क्या कहते हैं जो है वो वजह का मतलब यह है कि किसी चीज को किसी चीज के लिए खास करना, जैसे स्टूडेंटों ने जो है ये जो स्टूडेंट है तलबा जो है उन्होंने क्या किया है, वजह तो नहीं किया लेकिन वो उन्होंने वजह की तरह कि भाई इसका नाम यही है, जैसे बास खाने हैं तो उसको ग्लू कहते हैं और किसी को मालूम नहीं क्या कहते हैं, बुलेट्स कहते हैं और मालूम नहीं क्या कहते हैं, शायद इश्तिला है। वजिया बिमाना किसी चीज को किसी चीज के साथ खास करने का, यानी जिसका इरादा करना उसको कहते हैं वजह। तो यहाँ कलमा जो होता है, जो भी आप लफ्ज बोलते हैं तो उस कलमे को जैसे कलमन कहा तो उसको खास किया गया इसके साथ, बाबुन जब कहा तो उसको खास किया गया उसके साथ, तो ये कलमा वजा किया गया। अब वजा किया गया विमानन इसी माने के लिए या माने के लिए। अब वो जो मुफरद है या तो वो लफ्ज की सिफत है या माने की सिफत है। अगर आप लफ्ज को अगर मुफरद को लफ्ज की सिफत मानेंगे तो आप पढ़ेंगे कलिमतु लफ्जुन वजिया लिमाना मुफरदुन, लफ्ज मुफरद जो वजा किया गया हो किसी माने के लिए या माने के लिए। और अगर वो मुफरद माना की सिफत है तो हम उसको पढ़ेंगे मुफरदिन, क्या पढ़ेंगे मुफरदिन, क्योंकि लिमानन जो है वो ये है। तो अल कलिमतु लफ्जुन वजिया मुफरदिन, एक ये अल कलिमतु लफ्जुन वजिया लिमानन मुफरदुन, ये उन्होंने उसकी तरकीब की है और तरकीब लिखी भी हुई आपके हाशिए में। तो तर्जुमा तो लिख लिया ना आपने जी, बस आज के लिए इतना काफी है, कल उसको हसीरतुन फी सलासति अक्सामिन इस्मिन व फ़ेलिन व हर्फिन, इस्मुन व फ़ेलिन व हर्फुन और इस्मन व फ़ेलिन व हर्फन। और वो कलिमा और वो कलिमा लिखो और वो कलिमा मुनहसिर है यानी घेरा हुआ है सर्कलिंग घेरा हुआ है तीन किस्मों में, तो जो आदमी जो भी लफ्ज इंसान तलफ्फुज करता है बशक्ल मुफरत, अब ये जो मुफरत का लफ्ज है तो अरबी में मुफरत जो है वो मुरक्कब के मुकाबले में भी आता है और मुफरत जो है वाहिद तस्निया के मुकाबले में भी आता है और मुफरत जो है मुजाफ और शिबे मुजाफ के मुकाबले में भी आता है, यानी कई जगह पर ये मुकाबले में, जैसे मुफरत वाहिद तस्निया के मुकाबले में, चूँकि आप तबे अराब की किस्में पढ़ते हैं तो आप कहते हैं मुफरत मुनसरिफ का एराब और तस्निया का एराब अलग जमा का एराब अलग, ये मुफरत उसके मुकाबले में आता है और फिर मुफरत जो है वो मुरक्कब के मुकाबले में आते हैं, मुरक्कब के मुकाबले में, जैसे जैदुन लेकिन गुलामु जैदिन, तो ये मुरक्कब के मुकाबले में, तो ये वो मुराद है। तो ये जब मुफरत बोलते हैं तो वो मुफरत मुराद है जो इन सब को निकाल देता है, यानी मुरक्कब को भी, चाहे वो मुरक्कब नाकिस हो चाहे मुरक्कब कामिल, जैसे जुमला तो ये जुमले के मुकाबले में भी बोला जाता है, मुरक्कब के मुकाबले में भी बोला जाता है, मुशाबे मुजाफ के मुकाबले में भी बोला जाता है, ये सबके लिए आता है अंदर। चलिए, तो वो मुनहसिर है तीन किस्म। तो अब ये मैंने तीन तरह पढ़ा, तो ये इस्मिन व फ़ेलिन व हरफिन जब आप पढ़ेंगे तो ये अक्सामिन से बदल है क्या? हाँ, तीन किस्में तो क्या है वो? इस्म फ़ेल और हरफिन। और अगर आप इसको इस्मुन व फ़ेलुन व हरफुन पढ़ेंगे तो वो मुनहसिर है तीन किस्मों में, अहदुहुमा इस्मुन व सानिहुमा फ़ेलुन व सालिसुहुमा हरफुन, जो उनमें से पहले इस्म है, दूसरा फ़ेल है, तीसरा हरफ। और अगर आपको इस्मन व फ़ेलन व हरफन पढ़ेंगे तो क्या तीन किस्में हैं, मैं मुराद ले रहा हूँ उससे इस्म और फ़ेल और हरफ। ये सब इम्तिहान के लिए नहीं, तशहीद अज़ान के लिए। इम्तिहान के लिए तो वो याद करना है और ये ज़ुबानी सुनाना। चलिए अब देखिए इसमें थोड़ा रह गया पहली बात, वो गर्ज में जो ये लफ्ज़ आया था अनिल खतई लफ्जी फी कलामिल अरब, तो उसको कहते हैं अल लफ्जी फी तकीदिल खतई लफ्जी। ये लफ्जी खता की जो कैद लगाई, लॉकिट व दरी खता, एतराज़ अनिल खतई सरफी वल मानवी वल फिक्री, एतराज किया उसके जरिए से कि भाई आप ना हो जानेंगे तो सरफी गलती हो सकता है आप कर दें, मानवी गलती भी कर दें, यानी मंतिक का जो माना है वो सही न समझ सके और फिक्री करती हूँ। वह इन न सिया न कानिल अवल गर्ज इल्म तशरीफ, और सरफी गलती से हिफाजत वो इल्म तशरीफ की गर्ज है, और मानी की गलती वो गर्ज है इल्म मानी और बयान की, और तीसरा जो है इल्म मीज़ान। मीज़ान चलिए देखिए आप, الكلمة والكلام لأن النهوي يبحث عن أحوالهما من حيث الإعراب والبناء وما يتعلق بهما وهذه الأحوال قوارض ذاتية لهما، इसलिए कि नहवी लोग बात करते हैं इन दोनों के अहवाल, यानी कलमे और कलाम दोनों के अहवाल, मुअरब और मबनी होने के और जो भी उससे मुताल्लिक है, और ये अहवाल ज़ाती उनके ऊपर पेश आते हैं उन दोनों के। वमा युवा सुफी इल्म नवाली जाती है फ़ो मौजूद दाल करें, और जिस इल्म में उसके आवाज जाती है की जाए वो मौजू है उस इल्म का, और यकूल उस करीमत वल कलाम मौजू हाजर इल्म, इसलिए कलमा और कलाम ये दोनों मौजू है इस इल्म के। वह यजूज व यकूल मौजू मुतदर इन इश्तरा की फ़ियामी लफ्ज़ुल मौजू, और जायज़ है मुमकिन है कि मौजू मुतदद हो जब उसके शरीक होने के वक्त ऐसे उम्र में कि जिसका लिहाज किया जाए उन तमाम चीज़ों पर जिस पर लफ्ज़ मौजू का इतलाक हो। कल उसूल शरिया अरबा फ़ैन ना मौजूआतुल इल्म उसूल फ़िक़्ह, अभी आगे दूसरी बातें करते हैं। चलिए खैर, अब ये लिमानी फिर पढ़ेंगे।